архістратигів, жбурляючи каміння у перевернуту спорожнілу мушлю міста, збиваючи новий заміс для нової нації. Ось вона народжується, смердючими хвилями обмиваючи облущені краї велетенського цирку. Чорні тіні сновигають туди й сюди, затягуючи напівживих, зотлілих, манекеноподібних, витягуючи з теплих ліжок, з борделів, із шинків, ресторацій на перетоплення, переплавку. Справді, дороги твої несповідимі, тьма і таїнство. Тільки Люцифер крижаним променем висвічує верхівки людських куполів, готових для замісу. Ембріон. Ангел смерти розправив свої крила, дужим напором вітру жене натовпи поперед себе, підхоплюючи падалішнім листом. І вони слухняно вишикувалися, виставили заздалегідь виголені лоби струнку на галереях уселенського торжища. Ось він, маленький, скривджений, проводить їх нагору, вище. На палубах у білих халатах походжають, перевалюючись пінгвінами, стюарди, розливаючи напої. Красуні білопузими рибинами, що викинуті хвилями, пропливають повзнімуючи обличчя музикантів. Кавалери, одягнені в довгополі фраки, кольоровими хусточками відганяють спекоту повітря, що нерухомими стовпами зависла під синьокерамічним пір'ям хмар облямованим куполом неба. Вони всі без задоволення їдять, не знаючи переситу. Вони ходять під музику, повертають голови, очі крижаніють, натикаючись на палубу, мов казковий герой проходить повз пари, що танцюють, слухаючи одним вухом помічника, котрий дріботить поруч, осмикуючи рукав. Він сліпо, до солодкого задоволений. Шмулевич щось кричить крізь марево синього туману. Віталій хоче захиститися від удару, весь напнутий зсередини, проте удару не чути. Він опирається на стовпа, холоне нутром, слизька від води вітрина, на відлигу. Місиво обличчя, на ньому жіночі очі. Вирвати б їх, брязнути об землю, щоб так не дивилися. Він настирно думає про пані, свою пані, котру лишив у чотирьох кімнатах, подібних до вокзалу. Туга, звіряча туга, ядухою розпирає груди. По ліворуч сопе носом скривжено якось Шмулевич. Капітане, пора на дно, капітане. Чорна горлянка вічної ріки проковтнула цілі квартали мости, дріб'язок островів. Сонце назустріч вітрові, чи вітер знявся в дику подорож. Дорога вічна, як ця паща ріки. Люд попарно розбрідається каютами, що радше нагадують келійки монастиря. Віталік плаче, заламавши капелюха, судомно хапаючи повітря перепеченою горлянкою, тицяється, розбиваючи губи, носа до червоної крові, яка на липкому ліхтарному світлі блищить мазутом. Чиясь рука, потім тіло слизько борсається, чіпляється за нього. Двійко ворушких очей, розчепіривши пальці, він хоче видерти ті очі. Жінка верещить. Пустирища прогинаються, чіпляючись за бадилиння хмари. Двійко жебраків, під лячком хихикаючи, випускаючи купу сизої пари поперед себе, біжать, грузнучи в снігу. Прожектори б'ють із верхівок, спрямовані чиєї жорсткою рукою, вихоплюють масні стіни. Тічки скелетоподібних собак, що звиваються біля сміттєбаків. Табунець свіжовидобутих привидів зависає над московським районом, штовхає в сутулу спину доктора Шмулевича. Привиди тупцюють, мов малі діти, здіймаючи нестерпний гвалт і вереск. Пси наїжачують блохасту шерсть, стають кільцем біля сміттєбаків, щоб, бува, чужинці не зачепили їхнього хазяйства. Привиди ображено косяком, витягуючись нитками, вулиця за вулицею, ринули до центру, до яскравих реклам, до розбурханого упрілого натовпу, щоб позалазити їм у печінки, серця, голови. Найбезпритульніші розбризкуються холодними чорними скверами, сідають на спини пам'ятникам, облизуючи цвілі спини їхнім коням. Обидва вершники показують на схід, а мой подалі. Віталію чується, що звідусіль наїжджають машини Служби безпеки. Він кричить проти вітру, кличе Шмулявича.